kwamba mimi ati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juya. Usikudanganye watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Mana wabaya hawatoki mbali. Jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera kwezi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Sulisema unataka gali na nimekubali kwenye kambingani. Tule mbegu na ugali kesho tutapata kipenzi mivumi. Kini tema itakuwa natali tanipa na gali kitenzi kini. Tumetoka mbali mazoea na usha kwa mauo. Kujali.